Επίσης. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre. Όπως κάθε σεζόν, έτσι και, και αυτή τη σεζόν, έτσι και σήμερα κάνουμε αγιασμό. Καλώς σας βρήκαμε. Να εξορκίσουμε το κακό. Όχι. Τους κακούς. Το καλό να εξορκίσουμε. Άστα la victoria siempre. Άστα. Με χ. Άστα. Με χ. Χαστά. Χε. Με χε. Χεστά. Μπράβο. La victoria όμως κατά τα άλλα. Σιέμπρε. Και ναι, τι είπα. Κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο. Και επειδή ο αγιασμός πάντα γίνεται με το σωστό τρόπο, εμείς εδώ υμνούμε, θυμόμαστε τη μνήμη των βασιλέων, της βασιλικής οικογένειας. Πάντα τους θυμούμε. Μας ενώνουν οι βασιλείς. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει και ένα κόμμα να τους ψηφίσουμε να μπουν. Θα μπορούσαν να ήταν ακόμα βασιλείς. Θα μπορούσαν να ήταν, αλλά το δημοψήφισμα το τότε είχε βγάλει όχι βασιλεία. Το τότε. Το τηρήσανε. Το, τι, εκείνο, το τότε όχι, το τηρήσανε. Ναι, τα μετά δημοψήφισμα. Το αμέσως επόμενο δημοψήφισμα είχε ένα πρόβλημα. Το αμέσως επόμενο δεν πήγε. Που άρχισε και κάτι δεκαετίες. Αν και από ό,τι μαθαίνω αλλάζει τώρα. Όχι, παραμένει όχι τελικά. Το κρατάει ποιος, ο Τσίπρας. Στα ανόγια που πήγε και είπε. Στα ανόγια, στα κατόγια. Ναι, παντού. Κάτσε να τελειώσουν οι εκλογές. Να σου πω εγώ ότι όχι και τι. Δεν υπάρχει ξανά. Είδες κόλο που έχει κάνει. Όχι. Ο Τσίπρας. Από όλο αυτό του Τσίπρα, εσύ αυτό πρόσεξε. Και την κοιλιά, εντάξει. Αλλά τι κόλο είναι αυτό. Είδε λοιπόν η πρωθυπουργία που βλάπτει σοβαρά την. Κολόφαρτο. Δεν θα τον έλεγε. Όχι, έχει δείξει. Ότι δεν τον λες. Είναι τυχερό ο Τσίπρα. Κέρδισε ένα δημοψήφισμα για εκλογές. Το δημοψήφισμα το κέρδισε, αλλά δεν το κέρδισε αυτό. Το κέρδισε κάτι άλλο. Το κέρδισε ο λαό, Θήμιο. Τις εκλογές τις κέρδισε αυτό, αλλά ο λαό πάλι δεν τις κέρδισε. Αυτές τις εκλογές δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Διακόψαμε την άδειά μας ευσπεσμένα, όπως και περίπου έτσι λέμε εκτάκτως αυτή, σήμερα, αν είναι δυνατόν, του Σεπτέμβρη από τους Μπαξέδες. Επειδή θέλει ο Τσίπρας να ξαναμετρήσει το μέγεθός του. Γιατί γι' αυτό γίνονται οι εκλογές. Και άλλοι είμαστε μικροτσούτσουνοι, δεν είχαμε τέτοιο άγχος μήπως έγινε κάτι το καλοκαίρι. Αυτός κάθε τρεις μήνες έχουμε διαδικασία. Επειδή τράβα νομίζεις από το τράβα μεγαλώνει. Δεν μεγαλώνει. Δεν μεγαλώνει. Από εμπειρία. Από εμπειρία. Δηλαδή, με στοιχεία. Με στοιχεία. Βίντεο, μήπως έχεις. Δηλαδή από κάτι φιλαράκι από το χωριό. Δεν ξέρω. Νομίζεις, αυτό το χωριό. Ναι. Τα έχει όλα. Λοιπόν, και θα είμαστε εδώ. Έχουν γυρίσει και οι υπόλοιποι. Δεν σου είπα τι έπαθα. Πού? Λάστιχο στην Εδιψό. Δεν έχω χειρότερο. Λάστιχο στην Εδιψό. Πήγε στο βενζινάδικο. Όχι, βέβαια. Πού να τολμήσω. Πού να τολμήσω. Λέω, αν πάω στο βενζινάδικο, μην με πάρει ο Λαφαζάνης μαζί να κατεβαίνω στα ξεφτιλίκια αυτά. Το έχεις πετύχει, το έπαθε στο λάστιχο εκεί στον ίδιο δρόμο που και η ζωή κτλ. Μήπως ρίξανε κάτι ενώ σε εσάς τους Εδιψώτες για να σας αναγκάζουν να έχετε προβλήματα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Την ώρα που πήγαινα. Προς το Μεγάλο Πεύκο, χαρακτηριστικά το γνωστό Μεγάλο Πεύκο. Τι είσαι αυτό, όχι μωρέ. Τη Εδιψού. Ναι. Το Πότο Πεύκο, μπερδέθηκα. Το Πότο Πεύκο. Οπότε το αντιμετώπισες. Δεν πήγες, δεν τζακώθηκες. Δεν τζακώθηκα, πήγα σε ένα έτσι φιλίσκο. Ούτε μίλαγες πέντε ώρες μόνος, γιατί μπορεί να είμαστε ανάλογα. Μόνος μου μίλαγα. Τραγούδακα. Γιατί βλέπω, έβλεπα κάτι βίντεο, η ζωή μόνη της σε κάτι συνεδριάσεις επιτροπών για να πει ότι δεν θα γίνει τελικά επιτροπή. Αλλά πέντε ώρες μετά το έλεγε αυτό. Εγώ τι να σου πω, έπαθα το λάσκο και κοίταγα το τηλέφωνο. Μην χτυπήσει να με πάρουν και υποψήφια. Δεν μπορεί. Όποιος παθαίνει λάστιχο στην Εδιψό. Η ΛΑΕ του Λαφαζάνη. Η ΛΑΕ του Λαφαζάνη. Η νέα αυταπάτη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στις εβδομάδες που λείπουμε και παραμένουν όλα ίδια και από ό,τι φαίνεται θα είναι πάλι ίδια γιατί οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός, ο υπερήφανος αυτός λαός, θα κάνει την τέλεια επιλογή για άλλη μια φορά. Την τέλεια επιλογή όμως, φαίνεται ήδη από τώρα. Για αρχή θα γίνει μια ηθική δικαίωση μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Ότι. Θα μπει ο Βασίλης Λεβέντης στη Βουλή. Δεν το ξέρουμε. Όπως φαίνεται, όπως φαίνεται. Δεν το ξέρουμε. Όπως φαίνεται, όχι. Οφείλει ο ελληνικός λαός να το βάλει. Είναι ηθική δικαίωση. Εντάξει. Και άλλες φορές ο ελληνικός λαός καλλιτέχνες της σάτυρας τους έχει επιβραβεύσει. Και γενικότερα καλλιτέχνες. Έχει βάλει το Χαϊκάλι. Έχει βάλει ένα σωρό ανθρώπους. Έχει βάλει το Σταύρο τελευταία ως επιτυχημένο επαγγελματία. Γιατί να με βάλει και το Βασίλη Λεβέντη που ξαφνικά έχει γίνει σοβαρός. Τον αντιμετωπίζουν τα κανάλια ως σοβαρό. Έχουμε να ακούσουμε και για το Λεβέντη. Όχι όλοι δεν είναι. Απλά δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι τα κανάλια. Ναι, και αυτό, τόσα ζώα δεν τον πιστεύαν τόσα χρόνια. Αυτό. Και τώρα θα τον πιστέψουν και τα ζώα. Ναι. Όπως ο ίδιος έχει πει. Αφού σας ξαναπούμε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε κάθε μέρα, μία με δύο. Ξεκινάμε 5η-3η του μήνα, γιατί λόγω διακοπής της αδείας 100 πολύ σοβαρών πολιτικών εξελίξεων Είπαμε να το σετάρουμε και με το Πασόκ. Να το ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ Πασόκ. Το Πασόκ είναι πια ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας. Που βεβαίως είναι κακή. Δεν γιορτάζει 3 Σεπτέμβρη. Δεν γιορτάζει, γιορτάζει και πότε. Ναι. Και να ήταν κάποιο να γιορτάσει, μισοί φύγανε, δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τα μισά γραφεία είναι άδεια. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, θα ξενικιάσουν του μισού ορόφου, λέει. Πουλημένοι. Πάντα. Οι πουλημένοι σε αυτόν τον τόπο πάντα. Οι πουλημένοι. Για βάλε λίγο, έπεσα σε μια δήλωση του Τσίπρα ερχόμενο. Να προσέξει πώ περπατά. Ερχόμενος, ναι. Ερχόμενος και την άκουσα και προβληματίστηκα. Βρεθήκαμε απέναντι από ασύμετρα μεγαλύτερες δυνάμεις από τις δικές μας. Πιστέψαμε στο δίκιο μας και στο τέλος όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το πιστόλι στο κρόταφο με μια μεγάλη απειλή, κάναμε την επιλογή να μην οδηγήσουμε στην παγίδα που μας είχαν στήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει για τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά κάναμε την επιλογή να σταθούμε όρθιοι. Δεν λυγίσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε. Κάναμε έναν συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Κάναμε έναν συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Έκανε συμβιβασμό, αλλά δεν είναι ο συμβιβασμένος. Είναι. Αν έκανε συμβιβασμό, πώς θα λεγότανε. Ναι, ασυμβίβαστος καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά... Μήπως τα έκανε ο Βαρουφάκης και αυτός φταίει άρα και οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρός. Το θέμα δεν είναι ότι και... τα λέει όλα αυτά. Έτσι με αρλουμπαρίες θα πάμε στις εκλογές γιατί φαίνεται το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν και βασικές διαφορές στη στρατηγική. Βλέπω με τους δεξιούς όπου στα πάνελ όποτε συνυπάρχουν προσπαθούν με διάφορους τρόπους, χαρακτηρισμούς. Το κάνει και ο Μημαράκης αυτό το παιχνίδι. Μπας και διαφωνούν σε κάτι. Στα βασικά ίδιοι ακριβώς, μα ακριβώς ίδιοι και χειρότεροι μισοί. Τώρα δεν είναι ο ίδιος. Όλο ίδιοι. Όχι, όχι. Πάει τώρα ο Μημαράκης, ο Άπλας εκεί πέρα. Ναι. Με ξεκούμπο το φερμουάρ, το κατουρημένο το σόβρακο, το ξεχασμένο το τζατζίκι στο μουστάκι. Μα τι τα ρεψίματα τη κλανιές. Πού τον έχεις δει έτσι. Πού είναι, είναι αλλιώς ο Μημαράκης. Μα πώς μιλάς έτσι. Την πυροκυλιά και το χόρτο στο δόντι και το συγκρίνεις με τον Τσίπρα. Πού τα έχεις δει όλα αυτά. Πιάνει το μέσο Έλληνα με Μημαράκη. Δεν το καταλαβαίνεις. Και πάει ο άλλος. Ποιον Έλληνα πιάνει. Ξέρω εγώ ποιον πιάνει. Ο Τσίπρας θα πάει στο Ουζερί, θα πιάσει το γάβρο με το πυρούνι. Επειδή για να καταλάβεις. Ο Μημαράκης θα πιει και το ζουμί από το χταπόδι. Δεν υπάρχει άρα περίπτωση. Ξέρει καλύτερο ο Μημαράκης. Παιδί, πιάνει καταλύνει. Τον Έλληνα αυτό, πιάνει τον Έλληνα, τη βαθιά ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Εγώ ξέρω ότι ο Μημαράκης κάνει μια προσπάθεια να στραφεί στο μεσαίο χώρο η Νέα Δημοκρατία. Με τον Άδωνη, με όλους, το Βορύδι. Το μεσαίο χώρο, με τον Άδωνη, το Σαμαρά και το Βορύδι. Το μεσαίο χώρο. Δηλαδή, αν ήθελε τον ακροδεξιό χώρο, τι θα έκανε. Έλαντε. Έλαντε. Έχει πάει στο δηλαδή, επειδή φιλιέται με τον Καραμαλή κάθε τόσο, τα μικρόβια δεν τα σκέφτονται. Όχι κάθε τόσο. Τι κάθε τόσο. Προχθές φιλήθηκαν. Είχαν φιληθεί και πριν λίγο καιρό. Ναι, κάπου τότε. Είδα κάτι φιλιά, δεν ξέρω, όλο φιλιά βλέπω. Κάτι σάλια εκεί πάνω στα. Ο μεσαίος χώρος. Ο μεσαίος όμως χώρος είναι κατηλημένος. Το μεσαίο χώρο καταρχήν το διεκδικούν πάντα χρόνια όλα τα κόμματα που θέλουν να γίνουν εξουσία. Από το και όπως είπε η Τζάκ. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Όχι, τι είναι αυτά. Όχι. Θα διαλυθεί η Δημαρ. Γίνεται. Ποια Δημαρ να διαλυθεί. Προσχώρησε μαζί με τους άλλους. Ναι, αλλά φύγανε ο Κουβέλης τρεις. Συμφωνεί. Ο Κουβέλης και φύγανε. Και άλλοι 40. 40 ήταν 40 στη Δημάρ. Πόσους είχε η Δημάρ. Δεν ξέρω, ότι ήταν 40 και για να φύγουν 40 έχει παραπάνω. Α, ναι, αυτό λέω. Πόσοι φύγανε. 40 διαφώνησαν. Πόσοι μείνανε. Τι είναι όλα αυτά. Πώς είναι ο πρόεδρος της Δημάρ, πώς λέγεται, το ξέρεις. Γιατί να είσαι στη Δημάρ και γιατί να διαφωνήσεις μετά. Δεν ξέρω. Και ο Κουβέλης ηθικό στοιχείο. Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα είναι στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και δεν μπορεί να στηρίξει το Πασό και τέτοια. Oh. Μόνο μνημόνια μπορεί να υπογράψει. Ναι, ναι. Δεν γιατί δεν έχει ο Τσίπρας μνημόνια. Γι' αυτό πήγε ο Κουβέλης. Επειδή έχει ο Τσίπρας μνημόνια. Σωστό. Ήθελα να πω πριν 5 λεπτά ότι είναι κατηλημένος ο μεσαίος χώρος, όπως η ίδια η Τζάκρη είπε και για την μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς το συγκεκριμένο μεσαίο πάντα χώρο. Το θέμα είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι πολιτικές. Που προσελκύουν κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι φεύγει ένα κομμάτι οπωσδήποτε, αλλά και αυτή η μετατόπιση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ προς τη σοσιαλδημοκρατία και προς το κέντρο, φέρει και ανθρώπους οι οποίοι την προηγούμενη φορά δεν μας στηρίξαν επειδή ενδεχομένως να φοβόντουσαν. Μετατοπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε εσείς, προς το κέντρο. Νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίστηκε προς το κέντρο. Με τις πολιτικές που πλέον ακολουθεί, ναι, πραγματικά το λέω αυτό. Αυτό όμως δεν λειτουργεί φοβικά πλέον προς μια κατηγορία. Αυτό δεν λειτουργεί φοβικά προς μια κατηγορία προσώπων, μια κατηγορία πολιτών, οι οποίοι την προηγούμενη φορά δεν μας στήριξαν επειδή ακριβώς φοβόντουσαν αυτά τα ακραία στοιχεία που σας είπα προηγουμένως. Τα κομμουνιστικά στοιχεία που ορθώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ακραία κινηματικά στοιχεία. Τώρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο προσίγουρος προς το μεσαίο χώρο, να το πω έτσι κατά αυτή την έννοια, και πιο προσινής προς τον Έλληνα οικογενειάρχη. Μεσαίος χώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βάζει δύσκολες λέξεις αφού δεν μπορεί να τις πει. Είπε το ευπροσίγωρο. Ευπροσίγωρος. Το μετατοπίστηκε κανένα. Η Τζάκρη ευπροσίγωρο. Από το Πασόκ έρχεσαι, κυρία μου. Από το μεσαίο χώρο ήταν, στο μεσαίο χώρο παραμένει. Παραμένει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξανε οι άνθρωποι. Οι Πασόκοι και αυτό πηγαίνουν εδώ και 2-3 χρόνια. Άρα δεν θα λέγεται συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Συνασπισμός δεν είναι σε κέντρο. Καμία περίπτωση. Δεν συνασπίζει τίποτα. Κάτι πρέπει να μείνει από το τέτοιο. Γιατί είναι ριζοσπαστικό. Ξεφτύρα της αριστεράς. Γιατί δεν μένει ξεφτύρα της αριστεράς. Ξερίζα. Ξερίζα. Αλλά δεν είναι αριστερά. Θυμίζει και ρίζα. Είναι ΣΥΡΙΚΕ. Συνασπισμός ριζοσπαστικού κέντρου. Κοίτα, για κέντρο είναι ριζοσπαστικό κόμμα. Δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αριστερά. Το πιτζάκρι τώρα. Το πρώτη φορά αριστερά τι ήτανε. Φενάκι. Μια... Βάζω και εγώ δύσκολες λέξεις. Ήτανε παπάκι πάει στην ποταμιά. Ήτανε όλο αυτό που έχει συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχουμε προλάβει να το αναλύσουμε, να το επεξεργαστούμε σαν λαό, σαν δημοσιογράφοι, σαν κόμματα και όλα τα υπόλοιπα. Όμως να ξέρεις ότι ο Αλέξης, ναι, ναι, που είναι το ατού, το asset. Το asset κι αυτό. Το asset. Α, χάσαμε το ένα asset, μην χάσουμε και τον Αλέξη το ένα asset. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Είναι κρίσιμη εκλογή. Αν αρχίσει ο Αλέξης και βάζει περίεργα που κάμισε να το μυριστεί. Τι περίεργο που κάμισε να βάλει ο Αλέξης. Αυτά τα να παρουφάξει. Δεν χρειάζεται, είναι αρκετά τσίρκο. Ο ίδιος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Ο άλλος είχε μια ανάγκη. Πρώην πρωθυπουργός. Και σε πείραξαν αυτά που είπα για το Μημαράκι που μπορεί και να γίνει από σπόντα πρωθυπουργός. Το ξεκάρφω. Μα να περιμένουν 10 στην ουρά της Νέας Δημοκρατίας και να βγει ο Μημαράκης πρωθυπουργός. Ξκά, θα φάνε τα λυσακά του, οι ντόρες. Αυτή η ντόρες ειδικά. Τον πήγε χτες στην Κρήτη, αλλά δεν τον κάνω. Τι τον περιφέρανε. Τι τον πόντισε, αυτό είναι το θέμα. Τι του ρίξα στο ποτό. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Τσίπρας ο Αλέξης μας είναι το γελαστό παιδί. Ανάθεμα την ώρα. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω εγώ. Το τραγούδι το λέει, ούτε εγώ το λέω. Ναι. Το ανάθεμα. Πριν, μετά από το τραγούδι, το είπε όμως και ο μπαμπάς του Νίκου Παπά, ο Στέλιος Παπάς, που είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δεν έκανε κριτική πριν λίγο καιρό. Όχι. Ο Στέλιος Παπάς ποτέ. Είναι ο μπαμπάς του Νίκου του Παπά, ναι, που είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη. Καλά το παιδί. Βγαίνει λοιπόν και με την πατρική έτσι. Που είχε πει μη βιαζόμαστε, δεν θα δούμε μνημόνια. Ο Παπάς κάτι τέτοιο είχε πει. Όλοι αυτοί είχαν πει τα πάντα. Είχε πει μη βιάζεται για την Κολοτούμπα, δεν θα πει. Όλοι αυτοί είχαν. Ο μικρός Παπάς την είχε πει. Ο μικρός Παπάς είχε πει για την Κολοτούμπα. Ναι, μη βιάζεται, τα έλεγε αυτά το Φλεβάρι. Ναι. Τον Ιούλιο δεν βιαστήκαμε και πολύ. Όχι, ήρθε τον Ιούλιο. Άσο με το Φλεβάρι δεν έπαιζε Κολοτούμπα να γίνει. Όχι. Για τότε μίλαγε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ο πολιτικό χρόνο. Εκείνο το μήνα μου... δεν είχαμε Κολοτούμπα. Την είχαμε αμέσω μετά. Για πες. Και βγαίνει ο Στέλιος Παπάς λοιπόν σε ένα παράθυρο αυτές τις μέρες που εμείς λείπαμε και ήμασταν στις παραλίες και όλα τα υπόλοιπα. Και χαρακτήρισε τον Αλέξη γελαστό παιδί. Το Μάικ Κόλινς τον ξέρετε. Θυμάστε ποιο είναι. Είναι ο ηγέτης του Sinn Féin και ο ιδρυτής της Ιρλανδίας. Φυλακίστηκε σε. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αποφυλακίστηκε, εν πάση περιπτώσει, και στο τέλος υπέγραψα μία συμφωνία. Το τραγούδι για το γελαστό παιδί, το ξέρετε, είναι γραμμένο για αυτόν. Ξέρετε τι λέει, γιατί εδώ το έχουμε παραφράσει. Σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί. Τώρα όμως η Ιρλανδία υπάρχει. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέγανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γελαστό παιδί. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γελαστό παιδί. Εγώ λοιπόν λέω ότι το γελαστό παιδί δεν θα επιτρέψουν να το σκοτώσουν οι δικοί μας. Έτσι λοιπόν έχουμε το δικό μας σύγχρονο γελαστό παιδί. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας. Τα λένε αυτά, τα πιστεύουν κιόλας. Άνθρωποι που υποτίθεται όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην αριστερά με αγώνες που αυτή την αριστερά τη συγκεκριμένη, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές. Θα καπηλευτούν ό,τι μπορούν και τραγούδια θα καπηλευτούν και εδώ έχουν καπηλευτεί όρους, έχουν ξεφυλίσει όρους. Μπορεί να τα καπηλευτούν αυτά, αλλά λέγονται και κάποια πράγματα που τα δέντρα που τα ακούν απ' έξω, πόσο να μείνουν στη θέση τους. Τα κόκαλα να δεις που για τους ανθρώπους δεν το συζητάμε. Αυτό το έχουμε πει με την Κεσαριανή. Φαντάζομαι άμα ξαναβγεί πρωθυπουργός θα ξαναπάει στην Κεσαριανή. Λογικά. Αυτή τη φορά να τα πάρει τα λουλούδια. Να τα πάρει, κρίμα είναι. Παραμένουν μη εκεί. Μη βάλει άλλα. Παραμένουν. Όχι, δεν υπάρχει λόγο του. Α, σεβαστεί τουλάχιστον αυτό. Κανένα άλλο αίτημα δεν έχουμε αν ξαναβγεί. Γιατί χρειάζεται δεν είναι βέβαια και λίγο. Δεν είναι και σίγουρο. Και λίγο τσίπα χρειάζεται λίγο να κάνει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βέβαια ο Φλαμπουράρης τον είχε πει σοφό και ότι τον συμβουλευόμαστε. Τι είχε πει. Σου έκανε περί τύπο που ο παπά τον είπε γελαστό παιδί. Που έβαλε το Φλαμπουράρη σε υπουργείο πρώτο τη τάξη. Τι είναι εκεί πέρα. Που ο Φλαμπουράρης είναι για πρωτάθλημα μπιρίμπας. Δεν είναι για να τον έχει για υπουργείο. Γι' αυτό τον έχει στο Μαξίμου. Για να παίζουν την μπιρίμπα. Από ό,τι φάνηκε αυτό το κάνει καλά. Με πασχέτζες του βγάζει χαρτιά. Δεν ξέρω. Είναι για αυτά που έτσι πήγε η χώρα. Για μια ξερή. Με πασχέτζες προχώρησε. Προχώρησε η χώρα. Όσο προχώρησε. Πώς έχουμε τρίτο μνημόνιο. Απροχώρηση. Και όπως λέει ο Σταύρος, αν δεν εφαρμοστεί αυτό. Καθυλωμένοι στο 2. Όχι. Προχωρήσαμε. Πήγαμε ένα μνημόνιο κέρδος. Δεν είναι λίγο αυτό. Όχι, είναι. Στην περίπτωση που δεν θα είχαμε και μνημόνιο, όπως είχε πει. Καλά, είναι συμφωνία τώρα, δεν είναι μνημόνιο. Τώρα μην τα λες και εσύ όπως θες. Όχι, μνημόνιο το λένε. Είναι συμφωνία. Το λένε και ένα χρόνο από το πρόγραμμα Θεσσαλονίξη που να είναι. Ναι, ναι. Αν καθάνατο. Θα ξαναπάει. Καλά, θα ξαναπάει. Φαντάζομαι. Τη γλιτώνουμε τη ΔΕΘ φέτος. Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ δεν έχουμε φέτος. Ο Μημαράκης αν είχε χιούμορ, ανέβαινε πάνω Θεσσαλονίκη, δεν θα δίνει συνέντευξη και ομιλία. Βάλε στο βίντεο γκολ να παίζει η περσινή συνέντευξη του Τσίπρα. Καλά, μα ήταν έτσι και ο Τσίπρας θα παίρνει από το Ζάπιο και θα βάζει τα Ζάπια να παίζουν. Ναι, δεν το έκανε. Δεν είναι. Γι' αυτό λέμε τώρα στο Μημαράκη που είναι πιο μοντέρνο. Δεν ξανήκε εσύ και ξαφνικά θα του φέρετε πάλι. Ξεχάσαμε αυτά που κάνανε. Εμεί θα του φέρουμε. Δεν ξέρω τι κάνατε. Αν κάποιο θα του φέρει είναι ο φίλο ο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι σωστές επιλογές του λαού. Α είναι καλά ο Λαφαζάνης που σώζει το όνομα της αριστεράς. Τι κάνει, πιανεί. Καλό. Τη συγκεκριμένη αριστερά δεν σώζεται με τίποτα. Ναι, όσο και αν πασχίζουν όλοι αυτοί. Λοιπόν, θα όσο πάμε και στο... να χρησιμοποιούν τα ονόματα. Ναι, ναι, ας, και χρησιμοποιήσει κι άλλο ο Λαφαζάνης. Για ΕΑΜ και τέτοια. Θα πούμε σε λίγο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Α, και φέτος διαφημίσεις. Δεν θα έχει φέτος. Κάτσε να δούμε, έχει πολλές. Λοιπόν, αλλά πριν τις διαφημίσεις είναι Σεπτέμβρης. Έχει έρθει ο Σεπτέμβρης τρεις μέρες τώρα. Και μετά τις διαφημίσεις είναι Σεπτέμβρης. Τι φέρνει, εννοείται. Τι φέρνει ο Σεπτέμβρης πάντα, Αποστόλη. Το φεγγάρι τέλειωσε το καλοκαίρι. Ναι. Τι άλλο. Μελαγχολία. Μελαγχολία. Τα φύλλα που θροίζουν. Μπράβο, όχι ακόμα, αλλά μια μελαγχολία τι φέρνει. Τι φέρνει. Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τις αδυναμίες μας. Προφανώς και υπήρξε αριστερή μελαγχολία. Αριστερή μελαγχολία. Mi dicevi tu non m'ami più. Άκουσα χθες και για αριστερή μελαγχολία. Καλά δεν κατάλαβε ότι έφερε μελαγχολία σε όλους τους Έλληνες. E fu così che in settembre il sorriso tu. Μετά τις εκλογές εμείς θα φέρουμε δημιουργία, θα φέρουμε κέφι. Θα φέρουμε κέφι. Σήκω χορέψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Τσίφτεται λειτουργικό, νίνα ναϊ για βρουμ, νίνα ναϊ ναϊ. Θα φέρουμε τσίφτεται λειτουργικό, νίνα ναϊ για βρουμ, νίνα ναϊ ναϊ. Κέφι! Όπα νίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ, νίνα ναϊ για βρουμ, νίνα ναϊ ναϊ. Όπα νίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ, νίνα ναϊ για βρουμ, νίνα ναϊ ναϊ. Θα φέρουμε χαμόγελο για να υψώσουμε και πάλι τη χώρα. Τράβα μαλλί, τράβα μαλλί, άσε μαλλί, ανεβήκαμε. Το οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι βουδικά σε ένα σουβλατζίδικο. Τα παλικάρια, τα παλικάρια να γερνάς. Όλοι μαζί. Τον υγροβιότοπο της Κερκίνης. Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι βουδικά σε ένα σουβλατζίδικο. Η ρίση σοσιαλισμός με βαρβαρότητα είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας όσο ποτέ άλλοτε. Ναι, ναι, όσο ποτέ άλλοτε, γιατί κοβόταν αυτό στο τέλος. Είναι ωραίο να έχεις το δικό σου σπίτι. Ναι, τι είναι και αυτό. Μιας ακούσαμε την άλκηση τώρα το λέω. Την υπουργό. Την υπουργό. Την υπουργό. Υπουργό για ένα μήνα. Όσο. Στη βαριά βιομηχανία της χώρας. Γιατί όχι. Που για ένα μήνα ανέμενε και χωρίς αυτή η υπουργή υπήρχε λόγος. Γιατί παιδί, ότι δεν έχει κάνει έργο η Κουντουρά. Κουντουρά έχει κάνει 7 μήνες. Ναι, δεν έχει πρώτο κάνει ξάλτη. Η Όλγα Κεφαλογιάννη που έμεινε παραπάνω. Δεν έχει κάνει έργο. Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Ποιος δεν θυμάται το ο έργο του Δημήτρης της Αβραμόπουλος. Δεν εκείνο έχουν το, κάνει. Τη διαφήμιση που για την Ελλάδα που είχε γυριστεί στο Λονδίνο. Το... Θυμάσαι το Flashmob. Flashmob, ναι. Που ήταν στο Λονδίνο όμως για να έρθουν στην Ελλάδα όσοι το βλέπανε. Είχε ποιο ρε τοπίο στο Λονδίνο. Τι θα το κάνεις, πού θα το κάνεις. Πάμε στο Λονδίνο. Στο καυσαέριο. Πάμε στο Λονδίνο. Να πάμε στο Λονδίνο. Υπουργός λοιπόν. Που έχει εθνικό νόμισμα. Για να τιμήσουμε και την 3η του Σεπτέμβρη που κανείς δεν τη θυμάται και που φτάσαμε το 2015 να μην μπορεί ο Γιώργος λόγω οικονομικών όπως δήλωσε ένα, τι άλλο. Να κατέβει το Κηδισό. Και εμείς τι θα ψηφίσουμε. Το κίνημα Θήμιο. Το κίνημα. Αυτή τι θα ψηφίσουμε εμείς. Λεβέντη. Όχι Λεβέντη. Όχι, Λεβέντη. Λεβέντη δεν ψηφίζω. Συναδέλφους της Σάτυρας ποτέ δεν πρόκειται να ψηφίσω. Δεν είναι σωστό. Και τόσο καλούς πριτάνης της Σάτυρας δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα ούτε Λαφαζάνη μπορεί να ψηφίσουμε. Δεν είναι τη Σάτυρα ο Λαφαζάνη. Είναι του αγώνα του πολιτικού. Του βουνού. Είναι τη αριστερά. Το ΣΥΡΙΖΑ 2. Η ελπίδα που παρέρχεται, α πούμε, να το πούμε. Πώ μιλάει για τον παλιό του Λαφαζάνη. Κάτσε να ακούσουμε λίγο το Λεβέντη. Θα πάμε στο Λεφαζάνη. Είχα προγραμματίσει ένα Λεβέντη να ακούσουμε. Καρκίνο! Όχι αυτό. Δεν είναι αυτό. Έχει ανανεωμένο ρεπερτόριο. Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά? Όχι, αμέσως εμείς βγάζουμε. Να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Ναι. Δηλαδή 21 Σεπτέμβρη μπαίνουμε από τις όποιες κυβερνήσεις και βουλές. Δύο μήνες είναι Οκτώβριο, 21 Νοεμβρίου. Αχ, μέχρι στα Χριστούγεννα κοντά θα είμαστε. Θα έχουμε βγει εκτός μνημονίου λόγω γνωριμιών. Ναι. Δηλαδή, περίμενε, παιδί μου, και ο Αλέξης μας έβγαλε από το μνημόνιο. Δεν ήταν μας έβαλε σε γνωριμιών. Όχι. Δεν ήταν. Και του πήρε 7 μήνες και δεν το είχε πει ο Αλέξης. Ενώ ο Λεβέντης, ο σοβαρός που λανσάρεται από με τα μέσα. Γνωριμίες τώρα, όχι. Ενημέρωσης και τον καλούν μόνο του να δίνει συνεντεύξεις. Και μία και δύο ώρες βλέπουμε το Λεβέντη να λέει αυτά που έλεγε πάντα. Τι να πεις. Λέει και αυτά εδώ, γιατί αυτά είναι πρόσφατο, δεν είναι παλιό. Ότι σε δύο μήνες με τις γνωριμίες που έχει στις. Ούτω Σταύρο Θεοδωράκης τόσες γνωριμίες. Όχι. Νομίζω η χώρα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Έχει πολύ καλές επιλογές και είμαι σίγουρος, ξαναλέω, ότι αυτός ο λαός ταλαιπωρημένος με 5 χρόνια και 3 μνημόνια θα επιλέξει για άλλη μια φορά το καλύτερο. Πολύ φαίνεται. Σοφός αυτός ο λαός. Πολύ σοφός, δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Το ότι θα μπει ο Λεβέντης στη Βουλή, μάλλον, και δεν θα μπει ο Ανταρσία. Είναι η Ανταρσία. Η Ανταρσία, εντάξει. Το λέτε όλοι. Είναι, δεν το έχετε ακόμη, δεν το είδα, το αλλάξατε και φίλο. Ποιο καλή την Ανταρσία. Νομίζω κάτι. Είναι, κομμάτια, πρόσωπα της Ανταρσία τα βλέπω στο Λαφαζάνη δίπλα. Πρόσωπα τι θα κρίνει, πρόσωπα τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να είναι και πρόσωπα του Κουκουέ στο Λαφαζάνη δίπλα, ξέρεις τι είναι. Όχι βέβαια. Μπορεί να είναι πρόσωπα του Πασόκ δίπλα στο Λαφαζάνη. Έχει πρόσωπα του Κουκουέ στο Λαφαζάνη δίπλα, έχεις δει κάποιον? Όχι, δεν έχω δει, αλλά πρόσωπα που μιλάς να πεις και σε μια βλακή, όπως λένε όλοι, είναι πολιτισμόδας. Πέτα και σε μια χοντράδα έτσι. Πρόσωπα τότε, πρόσωπα τότε, όχι η Ανταρσία ίδια. Είπα εγώ την Ανταρσία. Κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα μπορεί να είναι. Ναι, και κάποια πρόσωπα του Κουκουέ δεν σημαίνει είναι. Σημαίνει κάτι για την Ανταρσία που κάποια πρόσωπα είναι στο Λαφαζάνη? Είπα κάποια πρόσωπα. Α. Εσύ είπες μια βλακεία. Ναι, ναι, ναι. Είπες μια σοφία. Είπα κάτι που βλέπω. Μια και είπα σοφία. Άκουγα τη βούλευση του Χατζηνικολάου πριν, ναι, η οποία εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη σοβαρότητας. Λέει, ας είμαστε σοβαροί. Η βούλτεψη. Ποιο, η βούλτεψη. Ναι, γιατί. Που νομίζει ότι το σοβαρό βγαίνει από το σοβά. Ότι είναι ο Μόριζο. Τι είναι? Ο Μόριζο. Πώς το γράφεις αυτό? Με τη ρίζα του μαλλιού νομίζει και το Μόριζο τι είναι. Η βούλτεψη ήταν πολύ σοβαρή σε αυτό που έκανε. Σε ποιο? Υπηρετούσε τη σάτυρα με έναν πολύ ιδιαίτερο και συνεπή, ναι, τρόπο. Και εντάξει, ποτέ δεν έκανε κοιλιά. Όλα αυτά που για πόσο καιρό την είχαμε, 6 λίγο, μήνες λίγο, πόσο είναι λίγο. Κάθε μέρα έδινε υλικό χωρίς να κάνει ποτέ κοιλιά. Ναι, αυτό. Και όχι μόνο το μαλλί πως είναι, και με άλλες ατάκες που πραγματικά αν χτυπήσουμε ακόμα βούλτεψη μέσα. Και ακόμα. Βγήκε εκεί από αυτό. Ναι, εγκαλεί κάποιος το ΣΥΡΙΖΑ για σοβαρότητα και είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι η βούλτεψη. Και όχι γενικά, δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ο Άδωνς Γεωργιάς που είναι σοβαρός. Η βούλτεψη. Λερός. Είπα και ένα παρεμπιπτόντα. Δεν ξέρω που πιάσατε. Ποιος δεν είναι σοβαρός? Είπα εγώ ότι δεν είναι σοβαρός. Α, δεν ξέρω. Δεν είπα ότι είναι σοβαρός ο Άδωνς. Ναι. Τα έλεγε τα τρενάκια ο Άδωνς. Τα έλεγε για τα τρενάκια. Κάποια ζώα δεν το πιστεύατε και τον Άδωνη. Τώρα που είπες τρενάκι, η πολιτική παρουσία Καμένου σε αυτόν τον τόπο θα επισφραγιστεί από το πολύ ωραίο διαφημιστικό των προηγούμενων εκλογών. Καμένου ή Καμένων? Καμένου. Α, είπα Καμένων. Όχι, όχι, Καμένου. Ταιριάζει. Όχι. Είναι το μόνο που θα μείνει για να θυμόμαστε τον Πάνο Καμένο τελικά. Και τη Μόμα που ήθελε να φτιάξει τη Μόμα. Χάσαμε τη Μόμα. Χάσαμε τη Μόμα, δεν πρόλαβε. Προλάβαμε κάτι αρνιά στη Κυσαριανή μόνο. Άστα. Λοιπόν, λερώσαν τα χέρια του. Έπρεπε και εσύ, τέτοιο άστα και εσύ. Ναι, άστα, άστα. Βάλει και χ μπροστά με χ. Ωραία, για πες, ποιοι λερώσαν τα χέρια του. Ποιοι λερώσαν τα χέρια του. Από όλου αυτού που βλέπει το πολιτικό σκηνικό που. Η Ζωή Κωνσταντόπουλου που είχε ψηφίσει παρόν τι 11 του Ιούλη. Είχε ψηφίσει. Εκεί για τη στήριξη στον Αλέξη τη Λευκή. Ναι, είχαν ψηλοδώσει μια στήριξη. Θα πάμε στο Λαφαζάνη σε λίγο. Μα σε λίγο, σε λίγο. Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν προλαβαίνω. Θέλω να πω μια δεύτερη. Έχω τον Τσίπρα τώρα. Τσίπρα πάλι. Και ο Τσίπρα λέω στα χέρια. Μα λέω στα χέρια. Ο Τσίπρα και αν τα λέω. Για να ακούσουμε. Θα μπορούσαμε ίσως να επιλέξουμε να δραπετεύσουμε από την αλήθεια. Να φτιάξουμε μια δική μας αλήθεια ιδεατή. Να παραμείνουμε αμόλυντοι και άσπιλοι. Να υποκριθούμε ότι εκτός ευρωζώνης, εκτός ευρώ, μπορούμε να εγγυηθούμε το ίδιο και καλύτερο επίπεδο ζωής για τους πολλούς. Μπορούσαμε ίσως να επιλέξουμε να μην λερώσουμε τα δικά μας τα χέρια. Αλλά άραγε, αν δεν λερώναμε τα δικά μας τα χέρια, ποιος θα θα ξελάσπωνε το μέλλον. Έτσι ξελασπώθηκε το μέλλον, λερώνονται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνεις, κάποιοι θυσιάζονται και δεν το εκτιμούν. Το μέλλον έχει ξελασπωθεί, το νιώθει 10 εκατομμύρια κόσμος, το νιώθει κάποιος. Ότι έχουμε ξελασπώσει και βιάζεσαι. Καθαρίσαμε. Βιάζεσαι. Τι να περιμένουμε. Πάλι περιμένω. Πάλι λέγαμε βιάζεσαι. Με τον Τσίπρα από πέρυσι να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Περιμένουμε. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Παρ' όλα αυτά περιμέναμε. 7 μήνες δεν περιμέναμε και πολύ. Ξεκίνησε το σχέδιο. Είδαμε. Ξεκίνησε το σχέδιο. Αλλάζει και την Ευρώπη. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ποια Ευρώπη. Έτσι αλλάζει. Δεν έλεγε στην αρχή. Βρε, τι έλεγε ο Τσίπρας, ήταν στα πολλά. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά και έχει πει τα πάντα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα στα πάντα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Βιάζεσαι. Λοιπόν, Λαφαζάνης. Λαφαζάνης. Άξα το Θεό, επιτέλους σας Λαφαζάνη, ναι, παιδί μου, εντάξει. Φύγαν οι άνθρωποι, ήταν πολύ συνεπείς και όπως μας θυμίζει εδώ ο σύντροφος Γιώργος εδώ ακροατής, δεν ξέρω επίθετο, υπενθυμίστε μου, λέει, παρακαλώ, τι ψήφισαν οι Λαφαζανικοί στις 11 Ιουλίου στη Βουλή για την εξουσιοδότηση του Τσίπρα. Αν δεν θυμόσαστε, να σας πω εγώ. Δύο ψήφισαν όχι, της ΔΕΑ, συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, 7 παρών, μεταξύ των οποίων και ο Λαφαζάνης Στρατούλης Κωνσταντοπούλενα και όλοι οι άλλοι ναι. Ναι, ψήφισαν η φοβερή αντιμνημονιακή του Πού Λαφ. Όντως έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, έχουν βουτήξει και αυτοί λίγο του ΣΥΡΙΖΑ 2 τα χέρια τους. Να καθαρίσουν και αυτοί πήγανε. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Έχω ένα πολιτικό σκεπτικό. Θες να στο αναπτύξω. Εσύ, ναι, δεν κρατάει πολύ. 22. Άντε, ναι. Το δικό μου. Πες γι' αυτό και κρατάει. Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το Πασόκ. Πιο πολύ από το Πασόκ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Πασόκ δεν είναι απάτη. Θα γιατί το του κάτσε άλλη εποχή. Όχι, βέβαια. Είπα εγώ αυτό. Όποιο δεν λέει το να εννοεί το άλλο. Του κάτσε καλή εποχή με λεφτά. Είπε κάποια πράγματα και τα ψιλοτήρησε. Το Πασόκ. Ναι, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Είναι η αλήθεια. Δεν έκανε. Γιατί δεν μπούμε άτυχο. Έκανε λαμογές. Βουτήχθηκε στη διαφθορά το ίδιο. Ευνόησε συγκεκριμένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης. Σε αυτό πήρανε μέρος η Λαφαζανική. Όχι τώρα που δεν. Από πριν. Το ξέραν όλοι από πριν. Τα ξέραν όλοι από πριν. Όπως εσύ δεν ήξερες. Δεν ήξερες. Άλλο, εγώ δεν είμαι λαφαζανικός. Αυτό είναι λαφαζανικό. Εσύ που είσαι ο τελευταίος. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Ο προτελευταίος. Εντάξει. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Πώς ξέραμε όλοι ότι θα κάνει την κολοτούμπα. Και όταν έλεγαν ότι πάμε να μην φέρουμε μνημόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις και όλα αυτά. Καλά, μην δεις καμιά κυβέρνηση με Λαφαζάνη μας ή αντιπρόεδρο. Τα πάντα μπορώ να δω, δεν εκπλήσωμαι καθόλου. Δεν έχω καμία απολύτως. Και το υπονόησε το σοφάκι η Βούλτευση, να ξέρεις αυτό. Καλά, έτσι. Το σοφάκι. Ότι ήταν τακτικό αυτό. Σε αυτή λοιπόν την πολιτική απάτη πήραν μέρος όλοι αυτοί που τώρα οι μισοί εμφανίζονται καθαροί και οι άλλοι μισοί μας λένε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, δεν το ξανα και στο τέλος, όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε ένα μνημόνιο. Τι στο τέλος, από την αρχή φαινόταν. Όταν πας με αυτή την Ευρώπη να κάνεις κουμάντο, είναι λογικό θα σε φάει αυτή η Ευρώπη. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Όποιος πάει με αυτή την Ευρώπη, τέλος, δεν έχει άλλο δρόμο. Είναι. Λοιπόν, σε αυτή την πολιτική απάτη πήρε μέρος και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Φιλοδοξούμε να αναδειχθούμε σε ένα απολύτως πρωτότυπο και καινοτόμο εγχείρημα και πείραμα δημοκρατίας που παραπέμπει στις αρχές και τις πρωτότυπες δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες συγγενιάστηκαν από το ΕΑΜ. Από το ΕΑΜ και την αντιστασιακή Ελλάδα των βουνών. Έτσι λοιπόν. Τόλμησε. Τι απ' όλα. Τόλμησε. Να πει το λέξη ΕΑΜ. Ναι, ας το ΕΑΜ. Έγινε το ΕΑΜ τότε. Το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ωραία, διδάγματα να αντλούμε. Άλλη εποχή, βεβαίως, να το χρησιμοποιούμε σε συζητήσεις. Τι θέλει και το χρησιμοποιεί. Τι άλλο θα πούμε. Ότι τι σχέση έχει. Είναι αυτό της αριστεράς, είναι αυτή η αριστερά που είναι η ίδια ακριβώς, ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 είναι ΣΥΡΙΖΑ, η μεγαλύτερη πολιτική απατεώνες που έχει βγάλει αυτός ο τόπος, γιατί ξέρεις τι, παίζουν και σε ένα λαό τα ίδια που είναι 5 χρόνια Άδωνης, με τη φτώ. Δεν με νοιάζει τι λέει οποιοδήποτε και έξω η ώρα είναι 1 και 39, το ίδιο λέει και ο Άδωνης. Τι είναι αυτό, δεν θα λέμε κάτι επειδή το λέει οποιοδήποτε. Και από άλλη οπτική γωνία. Τα έχουμε πει 10 φορές. Ο Άδωνης το λέει από εκεί, βλέποντας μια Ευρώπη έτσι όπως την έχει φανταστεί. Εμείς το λέμε από εδώ, χωρίς αυτή την Ευρώπη. Την απάτη, την παγκόσμια. Λοιπόν, απατεώνες πολιτικοί που χρησιμοποιούν τα πάντα για να εξυπηρετήσουν το στόχο τους. Είναι τέτοιο το μέγεθος της πολιτικής απάτης που φεύγει από την πολιτική και μένει και το απάτη. Δηλαδή στον ευρωκομμουνισμό δεν πιστεύεις, δηλαδή. Τον ευρωκομμουνισμό, τι είναι αυτά. Τον ευρωκομμουνισμό. Τα άμαθες αυτές τις δύσκολες λέξεις. Και εγώ. Δεν υπάρχει. Μόνο η Τζάκρη. Δεν πίστευα ποτέ ευτυχώς. Όχι εσύ καλέ, αυτοί δεν πιστεύανε. Δεν ξέρω τι πιστεύω. Δεν πιστεύω εσωτερικού, δεν είναι αυτά. Ειδικά αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει πιστεύουν μόνο στην καρέγκλα. Σε τίποτε άλλο δυστυχώς. Δεν ξέρω τι ιστορία μπορεί να είχαν πίσω στο παρελθόν με αγώνες, πορείες δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας και τέτοια ή μπορεί και άλλα, όμως αυτό που τους συνδέει πια και αυτό που έχει μείνει είναι να κάνουν τα πάντα, μα τα πάντα όμως, να ξεπουλήσουν οτιδήποτε, να καταθέσουν στεφάνια οπουδήποτε για να παραμείνουν στο Μέγαρο Μαξίμου να κάνουν τον Πρωθυπουργό. μια χώρα που δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα μόνη τη και εκτελούν εντολέ των Βρυξελών, του Βερολίνου ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Και κοροϊδεύουν και τον κόσμο ότι μπορούν να λύσουν θέματα. Ο κόσμο χρειάζεται αυταπάτη. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν. Αν ο κόσμο χρειάζεται αυταπάτη, να πάει να πνιγεί. Είναι αυταπάτη. Ο κόσμο και λαό που χρειάζεται αυταπάτη δεν έχει κανένα απολύτω μέλλον. Μα παίρνει και εμά το λαιμό του. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσει. Θα κλείσουν και άλλα μαγαζιά, θα μείνουν και άλλοι άνεργοι, θα φύγουν και άλλα παιδιά στο εξωτερικό, γιατί αυτό φέρνει το μνημόνιο 3, το 4 και το 5 που θα κλείσουν. Στου δρόμου κατά του μνημονίου ο Λαφαζάνης ήταν όμως. Στου δρόμου κατά του μνημονίου ήταν όλοι. Το θέμα έκανε είναι. Έκανε επαναστατική γυμναστική. Αλλά την ίδια ώρα. Ο Παναγιώτης έκανε επαναστατική ώρα, γυμναστική. Με την επαναστατική του γυμναστική έδινε φτερά στον Αλέξη Τσίπρα για να φέρει το άλλο μνημόνιο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά τα κατήγγειλε πρώτα. Και το... Τι σημασία έχει να τα κατήγγειλε, αυτό είναι το θέμα. Να λέμε ποιοι ήταν στου δρόμου του αγώνα. Ο Παναγιώτης είναι σε μεγάλη ρεφόρμα σήμερα. Στους δρόμους του αγώνα βγήκε και ο Άδωνης με τους εργάτες της Χαλκιδικής πάνω. Και με το Μένουμε Ευρώπη. Και με το Μένουμε Ευρώπη. Θέλουν απλό δεν έχει. Και μαζέψανε και κόσμο. Λοιπόν, θες διαφημίσεις πάλι. Να τις βάλουμε τώρα. Ναι, βάλε τον, μην βάλεις το μημαράκι, βάλε τώρα και τον βάζουμε μετά. Βάλε το μημαράκι. Μετά. Εντάξει. Και εγώ τους καλωσόρισα με ανθοδέσμη για να τους δείξω τον πολιτικό πολιτισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω. Άρα έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Wow. Άρα τι είμαστε, είμαστε μεγάλοι. Άσε κοντοσούγλι. Με η Μαράκης που θα φέρει κέφι την 21η. Θα φέρουμε, λέει, δημιουργία, θα φέρουμε κέφι. Κέφι, χορό τραγούδι. Δηλαδή, κρύα μπύρα, γουρνοπούλα σε σούβλα. Ναι. Βαγγέλης. Σε αυτή την κατάσταση. Βαγγέλας που τον λένε, και δική του. Σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα, θα έρθει κέφι στην 21η Σεπτεμβρίου, αν βγει η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Ναι. Είχαμε κέφι επί Σαμαρά, α πούμε. Για θυμισέ μου λίγο. Γιατί δεν είχαμε Σαμαρά, δεν είχαμε. Επί Βαγγέλη, επί Καραμαλή είχαμε όμω κέφι. Τρελό. Είχαμε μόνο μόνο Καραμαλή δεν είχε κέφι. Όλοι οι άλλοι βαριότατα πάντα. Δεν είχε πάει πολύ αίμα στο στομάχι, παιδί μου, από τα καταβόθρα. Είχε μείνει μια μπριζόλα στο ισοφάγο. Κατέβαινε. Πέντε χρόνια τώρα κατέβαινε. Φυσαρμόνικα τις πήγαινε τις μπριζόλες, φεύγανε από εδώ, από εκεί, τα κόκαλα. Τα σκουπίδια του Μαξιμού ήταν σακούλες την επόμενη μέρα. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Μυρίζαν πιο πολύ από τα απορρίμματα νοσοκομείου. Ναι, λοιπόν. Τόχι, μια τάση, σου λένε όλοι σταμάτα και τα λοιπά. Τι σταμάτα. Αειδιάζουμε και αυτά. Αειδιάζουμε και το μημαράκι, επειδή είπαμε μημαράκι, για να τα έλεγα για άλλον. Η αγροτική παραγωγή. Πώς την αγροτική παραγωγή. Τι γίνεται. Πώς τη λέγαμε παλιότερα. Θυμάσαι. Όχι μωρέ. Α, όχι. Στο δημοτικό. Πώς τη λέγαμε την αγροτική παραγωγή. Γεωργία. Έτσι λέγαμε. Ο Γεωργός κάνει αυτά. Γεωργία και Γεωργός. Πότε μεγάλος. Πιστεύω ότι η Κρήτη καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Και πρώτα απ' όλα το πρώτο πλεονέκτημα είμαστε εμείς οι Κρητικοί που είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί, φιλόξενοι. Άνθρωποι που θέλουμε να προσφέρουμε στο αύριο. Έχουμε καλή πρωτογενή παραγωγή. Γεωργία, κτηνοτροφία. Γεωργία, κτηνοτροφία. Παραδοσιακά επώνυμα κρητικά προϊόντα. Είναι η ίδια η Γεωργία με του Σαμαρά που είχε πει παλιότερα. Γεωργία... Που λέει Σαμαρά με τη Γεωργία. Καλησπέρα, Γεωργία. Εννοεί την άλλη. Ποια χωράφια, χώματα, σπόρους, καλλιέργειες και τέτοια. Δεν τρίλια. Δεν τρίλια. Ναι, γενικότερα. Ο Ευγενικός και που έχει... προϊόντα όμως. Εννοείται. Και το πρώτο ότι είμαστε την καλύτερη. Το Ανογιανό είναι αλλιώς. Γι' αυτό πήγε ο Τσίπρας εκεί. Μπας και βγάλει προεκλογική περίοδο, αλλά δεν. Βλέπω τις ίδιες βλακίες που έλεγε παλιότερα. Άλλες θα πει. Δεν έχουν ούτε, τον κάνανε πρωθυπουργό. Ούτε και στρατηγική. Τι θα πούμε έτσι, κάπως να τον παλαμουτέψουμε, να μπας και σωθούμε. Αλλά τέλος πάντων, δικό του θέμα δεν μας απασχολεί. Φωνάζουν από κάτω οι πολιτικά πολιτισμένοι. Είναι ο ίδιος πολιτικά πολιτισμένος ο Μημαράκης, γιατί έδωσε λουλούδια στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι από κάτω να δεις τι πολιτισμό πολιτικό έχουν, να ακούσουμε ένα σύνθημα. Το Βαγγέλη σε σεξι. Αυτό. Ρίξτε το. Βαγγέλα σεξι, σκίσε τον Αλέξη. Δεν είναι ίδιοι που λένε ου και α και ου δάπνου δουφουκού. Αυτή είναι. Ναι, αυτό είναι αυτό. Θέλω να πω. Μάθανε κάτι παραπάνω και δεν το εκτιμάμε. Μάθανε η πρωτασούλα. Έχουν και το εκμοντερνήσει. Και έχει πολιτικό περιεχόμενο. Διότι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα πρέπει κάπως να διαφοροποιηθείς από τον Τσίπρα, γιατί το μνημόνιό του ψήφισε ο Βαγγέλας ως έξι. Είναι οπότε, σεξι ο Βαγγέλης. Οι δηλαδή, ονεδίτες τον βλέπουν έτσι. Τον κοιτάω με αυτή την οπτική. Εσύ δεν είσαι ονεδίτης. Δεν είσαι α και ου και α. Οι ονεδίτες τον βλέπουν σεξι. Σεξι είναι ο Λοβέρδος, δεν είναι. Δηλαδή, αντικειμενικά μιλώντας. Ποιος είναι ο Λοβέρδος, είναι ένας άντρας εποχής. Όχι. Δεν ταιριάζουν τα γούστα μας. Εντάξει. Να μου πεις το Βαρουφάκι. Να μου πεις το Βαρουφάκι. Βαρουφάκι είναι σεξ. Να το καταλάβω, ναι. Αλλά το Λοβέρδο. Γιατί το Μημαράκι. Οι Ονεδίτες το βλέπουν σεξ. Περιορέξιος. Δεν θα ήσουν Ονεδίτης αλλιώς. Το μουστάκι κάνει το σεξ. Το μουστάκι. Ναι, κάνει ωραία βρωμοδουλειά το μουστάκι, ξέρω. Σταματήστε σήμερα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στα παραπάνω. Μου τραπεύτη, Βαγγέλα. Πάμε λίγο στο Τσίπρα. Ξεκινά να δει. Ο Τσίπρα. Ανάψα με μεσημεριάτικα. Λοιπόν. Βαγγέλη, έξι όμω. Τώρα δηλαδή. Σκίσε τον Αλέξη. Ναι, Αλέξη και εμά. Που θα κάνουν κυβέρνηση μόνο μετά μαζί. Που θα κάνουν κυβέρνηση μετά μαζί. Ναι. Δίνω πολύ μεγάλε πιθανότητε. Να το πάρουν και μπροστά. Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσουν. Είτε είναι ο ένα πρώτο, είτε ο άλλο. Ας λένε τώρα αυτά που λένε, αλλά για εθνικούς λόγους και για την Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα. Κοίτα, η κατάδια του Αλέξη πρέπει να είναι αυτή, να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπει ο Λαφαζάνης στην κυβέρνηση. Όχι, ο Λαφαζάνης δεν θα μπει στην κυβέρνηση. Μα έφυγε τώρα από την κυβέρνηση. Μα ο Λαφαζάνης είναι η λαϊκή ενότητα. Πώς θα εκφραστεί η ενότητα του λαού, αν δεν μπει ο Λαφαζάνης στην κυβέρνηση. Χρησιμοποιούν το σύνθημα του Αλιέντε, το Popular Unidad, είναι από εκεί, που λαϊκή ενότητα. Τώρα χρησιμοποιεί και το ΕΑΜ. Θυμίζει λίγο και το Κουκουέ, το λαϊκή συσπήρωση. Δεν θυμίζει το λαϊκή ενότητα. Αλλά αντάλλον, για να πει κάτι. Όχι, μην πλαμένε, ότι το κλέψανε. Όχι, δεν το κλέψανε. Το λαϊκή ενότητα προϋπήρχε πολύ, είναι σύμβολο παγκόσμιο, είναι και το τραγούδι που βάζουμε εδώ, άστα. Τι ενότητα είναι αυτή. Ποιους ενώνει ο Λαφαζάνης, μπορείς να μου πεις. Τη ζωή. Δεν είναι η διάσπαση της διάσπασης. Η ζωή δεν μπορεί να ενωθεί. Η ζωή δεν ενώνεται με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, για προσωρινά για δικούς τους λόγους. Μπήκε εκεί για να δημιουργήσει εκεί θέμα. Ναι, λίγο τώρα. Έχει μεγάλο μπέλα ο Λαφαζάνης που έχει τη ζωή στα έδρανα. Βέβαια, τη χάνουμε από πρόεδρο της Βούλης. Αυτό είναι ένα δεν μεγάλο. Δεν ξέρεις. Μπορεί να αναγνωρίσουν την προσφορά και την προτείνουν όλοι μαζί. Αποκλείεται. Αλλά παραμένει ακόμη ως πρόεδρος Βούλης και έχει μια βουλή εφήβων μεθαύριο και βλέπω τη ζωή να μιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα κάνει τα δικά της τα πώς λέγεται ενότητα, το αποτέλεσμα μιας δεύτερης διάσπασης, τρίτης. Πώς λέγεται αυτό και πώς λέγεται από και λαϊκή. Από όλα αυτά του Λαφαζάνη αυτό είναι το μα θέμα. Μα είναι και αυτό τώρα. Ναι, ναι. Το ότι έχει συμπράξει, αυτό βλέπει ο κόσμος. Το ότι έχει συμβάλει να έρθει η απολυτική απάτη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι θέμα για σένα αυτό. Δεν έχει βάλει και πλάτη. Αυτό, αλλά και τόσα λαϊκή. Χρόνια, τόσα λαϊκή. Χρόνια. Αυτό είναι λαϊκή αγορά, λαϊκή απογευματική στην καλύτερη. Θα πάμε στα σοβαρά τώρα. Να Αλέξη σοβαρά. Τσίπρας. Δεν ήταν σοβαρό αυτό, δεν ξέρω. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έφερνε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο που έχει πολλά μέτρα, αλλά τώρα όμως θα φέρει αντισταθμιστικά μέτρα. Μας απειλήσανε και φέραμε μνημόνιο. Δεν είχε... μας εκβιάσανε. Μας εκβιάσανε. Τι είναι ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται. Βγήκε το πιστόλι στο τραπέζι. Τι είναι ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται. Κοτάρα. Τσίπρας. Α, Τσίπρας. Θα τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε μάχες σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που εμείς ανοίξαμε ρογμές. Ώστε να μπορέσουμε διαπραγματευόμενοι και παλεύοντας με τη στήριξη του λαού να βρούμε τα αντισταθμιστικά εκείνα μέτρα που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες τις αρνητικές στα λαϊκά στρώματα. Εδώ είναι ένα δείγμα πολιτικής απάντησης για άλλη μια φορά. Τις λέξεις τις χρησιμοποιούμε πολύ, αλλά δεν υπάρχει άλλος όρος για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει. Θα φέρουμε, λέει, μέτρα, θα υποστηρίξουμε, αφού δεν σε αφήνουν οι άλλοι να φέρεις μέτρα. Δεν θέλουν καν μέτρα. Και φάνηκε ότι δεν μπορείς να φέρεις μέτρα, διότι όταν πήγες να φέρεις έτσι όπως πήγες να φέρεις, δεν σου επέτρεψε. Ωραία, και, να μην το παλεύεις να κάνει το πιόνι. Το πιόνι είναι. Α. Το πιόνι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από πιόνι. Οι τρέχοντες πρωθυπουργοί αυτού του τόπου τα χρόνια του μνημονίου, και πριν, αλλά στο αφήσουμε, τα χρόνια του μνημονίου είναι πιόνια. Είναι υπηρέτριες των συμφερόντων πολύ συγκεκριμένων κύκλων της ευρωπαϊκής παγκόσμιας οικονομίας για να βογκά το μεγάλο μέρος του λαού και να ζουν αυτοί κανονικά. Γι' αυτό και τον πάνε με τα χίλια τα μέσα ενημέρωση στον Αλέξη. Η Ευρώπη δεν έθεσε κανένα θέμα για τις εκλογές που παλιά θυμάσαι πέρυσι που ψιλοέθετε χωρίς να ξέρει ακόμη αν θα είναι του χεριού της. Τώρα που ξέρει ότι είναι δικός μας, στηρίζουν δικός μας. Φανατικά Αλέξη Τσίπρα, οι πάντες, όλο αυτό που ονομάζουμε σύστημα άρχουσα τάξη σε αυτόν τον τόπο. Κορυφαία δήλωση όμως είναι αυτή που ακολουθεί. Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι όλες αυτές οι επώδυνες και σκληρές ρυθμίσεις ήταν απέτηση εκβιαστική. Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και την υπογραφή μας, αλλά και να δώσουμε μάχη. Όπως δηλώνουμε ότι και εμείς θα δώσουμε μάχη να αλλάξουμε τις επώδυνες ρυθμίσεις αυτές της συμφωνίας στο βαθμό που θα βρεθεί η δυνατότητα οι δανειστές να σταματήσουν να έχουν το πιστόλι στον κρόταφο να το βάλουν στο θικάρι. Θα αλλάξουμε τα μέτρα αν μας δώσουν την ευκαιρία οι δανειστές. Ας εγώ το πιστεύω. Βάλουν... Πας καλά. Δεν το πιστεύεις. Θα δώσουν οι δανειστές, θα βάλουν το πιστόλι στο θικάρι. Έχει το έχουν κάνει πέντε χρόνια με κυβερνήσεις ισχυρή... ακόμη πιο δικές τους και θα το κάνουμε το Τσίπρα. Αν υπάρχει ισχυρή λαϊκή εντολή. Ποια λαϊκή. Υπήρχε ισχυρότατη. 36 δεν πρόκειται να ξαναπάρει κανείς. 36 ήταν η οροφή. Την είχε τη λαϊκή εντολή. Και ήταν και φρέσκος και αγνός και με ορμή. Έβαλαν κανένα πιστόλι στο θικάρι δανειστές. Δεν έβγαλαν και δεύτερο πιστόλι και τρίτο. Και τώρα λέει εδώ ότι ναι, μεν ψηφίσαμε το. Αυτό είναι η απόλυτη κοροϊδία που λέγεται αυτές τις μέρες. Και θα πάμε να διαπραγματευτούμε αν μας αφήσουν οι δανειστές. Και το ακούν οι άλλοι από κάτω και χειροκροτούν ότι έτσι θα γίνει. Το πιστεύει κανείς αυτό από κάτω? Υπάρχει. Αυτά του λένε οι συμβουλοί του να λέει. Οι όποιοι σύμβουλοι έχουν απομείνει γιατί έχουν φύγει πάντες, αυτά του λένε. Δεν πήγε την πρώτη φορά έτσι καλά. Πώς πήγε την έτσι. Έτσι βγήκε την πρώτη φορά με τις βλακίες. Έχει μια εμπειρία λίγο 7 μηνών. Ναι, ναι. Ακόμη και αυτός ο λαός. Όχι, έχει δείξει ο λαός. Όχι, ακόμη και αυτός. Το μημαράκι πάνε να φέρουνε. Σωστό και είναι οριακό το τέτοιο. Με το μημαράκι είναι μεγάλη επιτυχία. Με το μημαράκι να. Δεν τον έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Άλλο Νέα Δημοκρατία. Άλλο Νέα Δημοκρατία. Φρέσκο πρόσωπο. Από φρέσκο πρόσωπο δεν είχαν ποτέ Ρέιντζερ. Όχι, και κεντάβρο. Επανίδρυση. Όχι. Τι ήθελα να πω. Επανεμφανίστη. Επανεμφανίστη και ο Βουλγαράκης με αυτά και με αυτά. Με μουσι. Με μουσι. Στη Ριγίλισσα όμως. Πιο νόμος και πιο ηθικός από ποτέ όμως. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να κλείσουμε μετά. Μελανκολία in Settembre. Προφανώς και υπήρξε αριστερή μελαγχολία. Αυτό το γλυκό σφύριγμα. Ναι, για ναι, την ναι αριστερή, και εγώ μελαγχόλησα σχεδόν. Για την αριστερή μελαγχολία που έρχεται το Σεπτέμβρη. Μιας και λέμε για αριστερά, από ένα μήνυμα. Ναι. Λέει εδώ ο σύντροφος Λευτέρης Γκατζόλης. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κολοτούμπας, οι αριστεροί τι ψηφίζουν? Ερώτημα είναι. Προφανώς μας στέλνει στο Λαφαζάνι από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν νομίζω να έχει τέτοια πρόθεση. Δεν ξέρω, αφού λέει για το ΣΥΡΙΖΑ ότι. Άρα. Η αριστερή. Για τη Σατόπου. Η αριστερή, είπε. Οι προτάσεις πια έχουν χάσει. Όταν λες αριστερή, καταλαβαίνεις τι λέμε. Ποια είναι αριστερά. Ποιοι ήδη διαψεύστηκαν. Τι πίστευαν. Τι δεν πίστευαν. Είναι ένα ατέλειωτο μπάχαλο και νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Τον Μπογιόπουλο. Τον βλέπω πολύ χαλαρό με το Λαφαζάνι Θύμιο. Δεν πιστεύω. Δεν έχω ακούσει καμία μέρα τι λέει, να τον συνετίσουμε. Δεν μου κάνει και εντύπωση βέβαια. Δεν ξέρω. Τώρα που είπες αυτό. Ρεφορμίζουν διάφοροι τελευταία. Δεν νομίζω ο Μπογιόπουλος να ρεφορμίζει. Το αίμα του είναι καθαρό. Τον έχουμε ελέγξει. Λοιπόν. Του το έχουμε πιει. Λοιπόν. Επειδή λέγαμε πριν, σου είπα για κάποια στελέχη που βλέπω εκεί με το Λαφαζάνι. Ναι. Βεβαίως τίποτα δεν είναι ντροπή σε αυτόν τον τόπο. Αλλά μου στείλανε μερικά πράγματα είναι βέβαια. Και μου λες, όχι όλη η Ανταρσία. Εννοείται, δεν πήγε όλη η Ανταρσία. Όμως 19 στελέχη της Ανταρσία αποχώρησαν και δήλωσαν στήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Εγώ νομίζω γυροφέραν και από την προηγούμενη φορά γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη εκεί της Ανταρσία. Ναι, είχα δει κάποια πράγματα εκεί και έξω. Ναι, ναι, και και έξω, ναι. Τέτοια, ναι. Μπράβο, εντάξει, ναι, ναι. Γιατί όχι. Θέλω να πω ότι γίνονται μετακινήσεις στην αριστερά για το καλό του τόπου και κυρίως της αριστεράς. Ναι. Το καλό τη αριστερά. Είναι πολύ καλό στην αριστερά τον τελευταίο καιρό. Νομίζω πολύ ναι, καλό. Ναι. Έχει βοηθήσει ο Αλέξης. Αυτό ο Αλέξης που πήρε ένα πολύ κόμμα, εν πάση περιπτώσει, όποιο ήταν αυτό το κόμμα και δεν υπάρχει τίποτα πια, φύγαν όλοι. Τελευταία είναι νεολαία, κλείσει την πόρτα. Όπως έρχεσαι, έτσι φεύγεις. Στο 4 το πήρε, στο 4 πρέπει να το παραδώσει. Α, είναι έτσι. Το σωστό είναι. Κάνε μια αυτό βόλτα με το 36. Σωστό, νοικοκύρης. Νοικοκύρης. Α, τον λες νοικοκύρης. Τι θα πας μέσα, σου κάνει, θα σου αλλάξει όλο το σπίτι. Να διαβάσει ενικό τι γράφει ο Μπογιόπουλος. Για το Λαφαζάνι. Για όποιον θέλει. Κάνε μας και διαφήμιση. Cross promoting. Πώς? Cross promoting. Δεν σε έβρισα εγώ. Εγώ σε έβρισα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, η δημοσκόπηση του Μέγκα έβγαλε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει. Απορώ πώς η δημοσκόπηση καλά, του Μέγκα. Πώς δεν έβγαλε το Σταύρο πρώτο. Μπράβο, στο δεύτερο πάνω κάτι του. Ναι. Άστα. Καλά. Άστα. Τον είχαν βγάλει προχθές δεύτερο σε δημοφιλία για πρωθυπουργό. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Δεν είναι. Είναι, είναι. Ο Σταύρο. Αν κάτι είναι για δημοφιλία. Ότι είναι, είναι. Νομίζω αποδείχθηκε ότι η εταιρεία αυτή γράφει στο πρόταγκον κάποιο από την εταιρεία. Τα έχουμε έτσι. Σημαίνουν αυτά. Τελειώσαμε. Έτσι ήταν η πρώτη μέρα τη σεζόν. Από αύριο κανονικά θα έχετε και λαό, θα μπορείτε να απευθυνθείτε. Πάμε τώρα στο μαγκαζίνο. Μπαίνουν εδώ οι συνάδελφοι και εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.